महाभारत उद्योग पर्व त्रयोविंशोध्याय। संजय का युधिष्ठिर से मिलकर उनकी कुशल पूछना एवं युधिष्ठिर का संजय से कौरव पक्ष का कुशल समाचार पूछते हुए उससे सारगर्भित प्रश्न करना। वैशंपायनुवाच राज्ञस्तु वचनं श्रुत्वा धृतराष्ट्रस्य संजयः उपप्लव्यं ययौ द्रष्टुं पांडवानम् इतौ जसः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजा युधिष्ठिर की बात सुनकर संजय अमित तेजस्वी पांडवों से मिलने के लिए उपप्लव्य गया। स तु राजानां आसाद्य कुंती पुत्रं युधिष्ठिरं अभिवाद्य ततः पूर्वं सूतपुत्रोऽभ्यभाषत। वहाँ पहले कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर के पास जाकर सूत पुत्र संजय ने उन्हें प्रणाम किया और उनसे बातचीत प्रारंभ की। गावल गणि संजय सूत सूनो रजात शत्रु मवदन प्रतीतः दृष्ट्या राजन् त्वामरोगं प्रपश्ये सहायवन्तं च महेन्द्रकल्पम्। गवलगण नंदन सूतपुत्र संजय ने प्रसन्न होकर अजात शत्रु राजा युधिष्ठिर से कहा, राजन, बड़े सौभाग्य की बात है कि आज मैं देवराज इंद्र के समान आपको अपने सहायकों के साथ स्वस्थ एवं सकुशल देख रहा हूँ। अनामयं पृच्छति त्वाम्बिकेयो वृद्धो राजा धृतराष्ट्रो मनीषी कच्चित् भीम कुशली पांडवाग्रहो धनंजयस्तौ च माद्री तनुजौ। वृद्ध एवं बुद्धिमान अंबिकानंदन महाराज, धृतराष्ट्र ने आपका कुशल समाचार पूछा है। भीमसेन पांडव प्रवर अर्जुन तथा वे दोनों माद्री कुमार नकुल सहदेव कुशल से तो है न। कच्चित् कृष्णा द्रौपदी राजपुत्रे सत्यव्रता वीरपत्नी सपुत्रा मनस्विनी यत्र च वांछसि त्वं इष्टान् कामान् भारत स्वस्ति काम। सत्यव्रत का पालन करने वाली वीरपत्नी द्रुपद कुमारी राजपुत्री मनस्विनी कृष्णा अपने पुत्रों सहित कुशल पूर्वक है न। भारत, इनके सिवा आप जिन जिन के कल्याण की इच्छा रखते हैं तथा जिन अभीष्ट भोगों को बनाए रखना चाहते हैं वे आत्मीयजन तथा धन वैभव वाहन आदि भोगोपकरण सकुशल है ना। युधिष्ठिर वाच गावल गण संजय स्वागतम ते प्रिया महेते वयम दर्शनेन अनामयं प्रतिजाने तवाहं सहानुजय कुशली चास्मि विद्वन्। युधिष्ठिर बोले, गावलगण कुमार संजय, तुम्हारा स्वागत है, तुम्हें देखकर हमें बड़ी प्रसन्नता हुई है। विद्वन, मैं अपने भाइयों सहित कुशल से हूँ तथा तुम्हें अपने आरोग्य की सूचना दे रहा हूँ। चिरादितं कुशलं भारतस्य श्रुत्वा राज्ञ कुरुवृद्धस्य सूत मन्ये साक्षात् दृष्टमहं नरेन्द्रं दृष्टैव त्वां संजय प्रीतियोगात्। सूत, कुरुकुल के वृद्ध पुरुष भरत नंदन महाराज धृतराष्ट्र का यह कुशल समाचार दीर्घकाल के बाद सुनकर और प्रेम पूर्वक तुम्हें भी देखकर मैं यह अनुभव करता हूँ कि आज मुझे साक्षात महाराज धृतराष्ट्र का ही दर्शन हुआ है। पितामहो न स्थविरो मनस्वी महाप्राज्ञ सर्वधर्मोपपन्नः स कौरव्य कुशली तात भीष्मो यथा पूर्वं वृत्तेरस्त्वस्य कच्चित्। तात, मनस्वी परम ज्ञानी तथा समस्त धर्मों के ज्ञान से संपन्न हमारे बूढ़े पितामह कुरुवंशी भीष्म जी तो कुशल से है ना। हम लोगों पर उनका स्नेह भाव तो पूर्ववत बना हुआ है ना। कच्चित् राजा धृतराष्ट्र सपुत्रो वैचित्रवीर्य कुशली महात्मा महाराजो बालिक प्रातिपेयः कच्चित् विद्वान् कुशली सूत पुत्र। संजय, क्या अपने पुत्रों सहित विचित्र वीर नंदन महामना राजा धृतराष्ट्र सकुशल हैं? प्रतीप के विद्वान पुत्र महाराज बाल्हीक तो कुशल पूर्वक है ना? स सोमदत्त कुशलितात कश्चिन् भूरिस्रवाह सत्यसंध सलस्य द्रोण सपुत्रस्य कृपश्च विप्रो महेश्वासा कश्चिदेते पिरोगाः। तात सोमदत्त भूरिस्रवा सत्य प्रतिज्ञ सल पुत्र सहित द्रोणाचार्य और विश्व विप्रश्रेष्ठ कृपाचार्य ये महाधनुर्धर भी स्वस्थ है तो न? सर्वे कुरुभ्य स्प्रियन्ति संजय धनुर्धरा ये पृथिव्यां प्रधानाः महाप्राज्ञा सर्वशास्त्रावदाता धनुर्भिता मुख्य तमा पृथिव्यां। संजय, क्या पृथ्वी के ये महान धनुर्धर जो परम बुद्धिमान समस्त शास्त्रों के ज्ञान से उज्ज्वल तथा भूमंडल के धनुर्धरों में प्रधान हैं, कौरवों से स्नेह भाव रखते हैं? कच्चिन्मानां तात लभन्त एते धनुर्भृतः कच्चिदेते प्यरोगाः येषां राष्ट्रे निवसति दर्शनीयो महेश्वासशीलवान् द्रोणपुत्रः। तात, जिनके राष्ट्र में दर्शनीय शीलवान तथा महाधनुर्धर द्रोणपुत्र अश्वस्थामा निवास करता है, उन कौरवों के बीच क्या पूर्वोक्त धनुर्धर विद्वान आदर पाते हैं? क्या ये कौरव भी निरोग हैं? वैश्या पुत्र कुशलितात कश्चिन् महाप्राज्ञो राजपुत्रो युयुत्सुः कर्णो मात्यः कुशलितात कश्चिन् सुयोधनो यश्च मन्दो विधेयः। तात, क्या राजा धृतराष्ट्र की वैश्य जाति पत्नी के पुत्र महाज्ञानी राजकुमार युयुत्सु सकुल सल हैं? संजय, मूढ़ दुर्योधन सदा जिसकी आज्ञा के अधीन रहता है वह मंत्री कर्ण भी कुशल पूर्वक है न? स्त्रियो विद्धा भारतानां जनन्यो महानस्यो दास भार्या चतुत बद्ध्व पुत्रा भागिनेयां भगिन्यो दौहित्रा वा कश्चिदप्य बली व्यलीका। सूत, भरतवंशियों की माताएं बड़ी बूढ़ी स्त्रियां, रसोई बनाने वाली सेविकाएं, दासियां, बहुएं, पुत्र भांजे, बहनें और पुत्रियों के पुत्र ये सभी निष्कपट भाव से रहते हैं ना? कश्चित् राजा ब्राह्मणानां यथावत् प्रवर्तते पूर्ववत्तात् भृत्यं कश्चिद्दाजान् मामकान् धार्तराष्ट्रो द्विजातीनां संजयनोपहन्ति। तात, क्या राजा दुर्योधन पहले की भांति ब्राह्मणों को जीविका देने में यथोचित रीति से तत्पर रहता है? संजय, मैंने ब्राह्मणों को वृत्ति के रूप में जो गांव आदि दिए थे उन्हें वह छीनता तो नहीं है? कश्चित् राजा धृतराष्ट्र सपुत्र उपेक्षते ब्राह्मणातिक्रमान्वयी स्वर्गस्य कश्चिन्न तथा वर्त्मभूतां उपेक्षते तेषु सदैव वृत्तिम्। पुत्रों सहित राजा धृतराष्ट्र ब्राह्मणों के प्रति किए गए अपराधों की उपेक्षा तो नहीं करते? ब्राह्मणों को जो सदा वृत्ति दी जाती है वह स्वर्गलोक में पहुँचने का मार्ग है, अतः राजा उस वृत्ति की उपेक्षा या अवहेलना तो नहीं करते हैं? एतज्योतिश्चोत्तमं जीवलोके शुक्लं प्रजानां विहितं विधात्रां ते चेद्दोषं न नियच्छन्ति मन्दाः कृष्णो नाशो भविता कौरवाणां। ब्राह्मणों को दी हुई जीविका वृत्ति की रक्षा परलोक को प्रकाशित करने वाली उत्तम ज्योति है और इस जीव जगत में वह उज्ज्वल यश का विस्तार करने वाली है। यह नियम विधाता ने ही प्रजा के हित के लिए रच रखा है। यदि मंदबुद्धि कौरव लोभवश ब्राह्मणों की जीविका वृत्ति के अपहरण रूप दोष को काबू में नहीं रखेंगे तो कौरव कुल का सर्वथा विनाश हो जाएगा। कश्चित् राजा धृतराष्ट्र सपुत्रो बभूषते वृत्ति ममात्य भर्गे कच्चिन्न भेदेन जिजीविषन्ति सुहृद्रुपान् दुर्हृदयश्चैकमत्यात्। क्या पुत्रों सहित राजा धृतराष्ट्र मंत्री वर्ग को भी जीवन निर्वाह के योग्य वृत्ति देने की इच्छा रखते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं होता कि वे भेद से जीविका चलाना चाहते हों, शत्रुओं ने उन्हें फोड़ लिया हो और वे उन्हीं के दिए हुए धन से जीवन निर्वाह करना चाहते हों? वे सुहृद के रूप में रहते हुए भी एकमत होकर शत्रु तो नहीं बन गए हैं? कच्चिन्न पापम कथयन्ति तात ते पांडवानां कुरुव सर्व एव द्रोण सपुत्रश्च कृपश्च भीरु नास्मासु पापान वदन्ति कच्चिन्। तात संजय, कहीं सब कौरव मिलकर पांडवों के किसी दोष की चर्चा तो नहीं करते हैं? पुत्र सहित द्रोणाचार्य, वीर कृपाचार्य हम लोगों पर कहीं दोषों का आरोप तो नहीं करते हैं? कश्चित् राज्ये धृतराष्ट्रं सपुत्रं समेत्याहु कुरुव सर्व एव कश्चित् दृष्ट्वा दस्य संघान् समेतान् स्मरन्ति पार्थस्य युधां प्रणहितुः। क्या कभी सब कौरव एकत्र हो पुत्र सहित धृतराष्ट्र के पास जाकर हमें राज्य देने के विषय में कुछ कहते हैं? क्या राज्य में लुटेरों के दलों को देखकर वे कभी संग्राम विजयी अर्जुन को भी याद करते हैं? मौर्वी भुजाग्रह प्रहितान स्मृतात् दोधूयमानेन धनुर्गुणेन गांडीवनुन्नान स्तनयेत्नुघोषान् अजीयमगान् कश्चिदनुस्मरन्ति। सज्जय, प्रत्यंचा को बारंबार हिलाकर और कानों तक खींचकर अंगुलियों के अग्रभाग से जिनका संधान किया जाता है तथा जो गांडीव धनुष से छूटकर मेघ की गर्जना के समान सनसनाते हुए सीधे लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं, अर्जुन के उन बाणों को कौरव लोग बराबर याद करते हैं ना? न चापश्यम कश्चिदहम पृथिव्याम योधम समम वाधिकम अर्जुनेन यस्यैकषष्ठिर्निशिता तीक्ष्णधारा सुवासत सम्मतो हस्तपाप। मैंने इस पृथ्वी पर अर्जुन से बढ़कर या उनके समान दूसरे किसी योद्धा को नहीं देखा है, क्योंकि जब वे एक बार अपने हाथों से धनुष पर सरसंधान करते हैं तब उससे सुंदर पंख और पैनी धार वाले 61 तीखे बाण प्रकट होते हैं। गदा पाणिर्भीमसेनस्तरस्वी प्रवेपयच्छत्रु संघाननीके नाग प्रभिन्न इव नड्वलेषु चंक्रम्यते कच्चिदेनं स्मरन्ति। जैसे समस्त मस्तक से मद की धारा बहाने वाला गजराज सरकंडों से भरे हुए स्थानों में निर्भय विचरता है, उसी प्रकार वेगशाली वीर भीमसेन हाथ में गदा लिए रणभूमि में शत्रु समुदाय को कंपित करते हुए विचरण करते हैं। क्या कौरव लोग उन्हें भी कभी याद करते हैं? माद्री पुत्र सहदेव कलिंगान समागतान जयन दंत वामे नाश्यन दक्षिणे नैव यो वै महाबलम कश्चिदेनम स्मरन्ति। जिसमें दांत पीसकर अस्त्र शस्त्र चलाए जाते हैं उस भयंकर युद्ध में माद्री नंदन सहदेव ने दाहिने और बाएं हाथ से बाणों की वर्षा करके अपना सामना करने के लिए आए हुए कलिंग देशी योद्धाओं को परास्त किया था। क्या इस महाबली वीर को भी कौरव कभी याद करते हैं? पुराजे तुम नकुल प्रेषितोऽयं सिमिस्त्रिगर्तान् संजय पश्यतस्ते दिशं प्रतीचिं वसमानयन्मे माद्रिसुतं कश्चिदेनं स्मरन्ति। संजय, पहले राजसु यज्ञ में तुम्हारे सामने ही सिबि और त्रिगर्त देश के वीरों को जीतने के लिए इस नकुल को भेजा गया था, परंतु इसने सारी पश्चिम दिशा को जीतकर मेरे अधीन कर लिया। क्या कौरव इस वीर माद्री कुमार का भी स्मरण करते हैं? पराभवो द्वैतवनेय आसी दुर्मन्त्रिते घोषयात्रा गतानां यत्र मन्दाच्छत्रुवशं प्रयातान् अमोचयत् भीमसेनो जयस्य। कर्ण की खोटी सलाह के अनुसार घोष यात्रा में गए हुए धृतराष्ट्र पुत्रों की द्वैतवन में जो पराजय हुई थी उसमें वे सभी मंदबुद्धि कौरव शत्रुओं के अधीन हो गए थे। उस समय भीमसेन और अर्जुन ने ही उन्हें बंधन से मुक्त किया था। अहम पश्चाद अर्जुनम अभ्यरक्षम माद्रपुत्रो भीमसेनोऽप्यरक्षत गांडीव धन्वा शत्रु संघानुदस्य स्वस्यागमन कश्चिदेनम स्मरन्ती। उस युद्ध में मैंने पीछे रहकर यज्ञ के द्वारा अर्जुन की रक्षा की थी और भीमसेन ने नकुल तथा सहदेव का संरक्षण किया था। गांडीवधारी अर्जुन ने शत्रुओं के समुदाय को मार गिराया था और स्वयं सकुशल लौट आए थे। क्या कौरव कभी उनकी याद करते हैं? न कर्मणा साधु नैकेन नूनम सुखम सख्यम वै भवती ह संजय सर्वात्मना परिजेतुं वयम चेन न शक्नुमो धृतराष्ट्रस्य पुत्रम। संजय, यदि हम धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन को सभी उपायों से नहीं जीत सकते तो केवल एक अच्छे व्यवहार से ही उसे सुखपूर्वक जीतना हमारे लिए निश्चय ही संभव नहीं है। इति श्री महाभारते उद्योग पर्वणि संजयान पर्वणि युधिष्ठिर प्रश्ने त्रयोविंशोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत संजययान पर्व में युधिष्ठिर प्रश्न विषयक 23वां अध्याय पूरा हुआ।